16. Pozemšťané už 2 dny prohledávali hlavní kontinent. Přibližně každou hodinu Mark vysílal telepatické výzvy, ale zůstali bez odpovědi. Skryti v křoví pak pozorovali scénku před sebou. Asi 50 metrů před nimi na pláži hloubil jeden pták díru. Silnými drápy odhraboval přísek, pak se přikrčil nad tím asi půlmetrovým otvorem, poroztáhl trochu křídla, zakroutil hlavou a zaklapal zobákem, až se mu ze 2 řad zubů zablísklo. Pak vyrazil ostrý zvuk. Na spodní straně těla se mu otevřel otvor a z něho vyklouzlo do vyhloubené jámy asi 10 vajec. Byla o něco větší než slepičí, našedlá a vypadalo to, že je jejich skořápka měkká, jakoby kožovitá. Pták ještě několikrát zaskřehotal a naplnil postupně celé pískové hnízdo. Vajec mohlo být víc jak 200. Pozemšťané nebyli sami, kdo tuto scénu pozoroval. V hustém křoví se krčila 2 zvířátka. Měla protáhlá těla, nazrzlou srst, 4 krátké packy a sploštělou hlavu. Byla podobná liškám. Sotva pták dokončil snůšku, vyběhlo jedno z těch zvířat a začalo hlasitě štěkat. Pták vztekle nadskočil, roztáhl křídla a výhružně zakrákoral. Pokošel o několik kroků vpřed. Liška ucouvla do bezpečné vzdálenosti, pták odlákán zvířetem popošel opět o několik kroků od hnízda. Mezitím se 2. čtvernožec tiše přiblížil k vejcím a začal je žrát. Vše proběhlo ve velké rychlosti. Když se nasytil, přiběhl do úkrytu v křoví a ňafnul, aby upozornil kolegu, že se může stáhnout do podrostu. Pták se vrátil ke hnízdu, zasypal ho pískem a ani si přitom nevšiml, že už tam mnoho vajec nezbylo. To je tedy ta pravá přírodní idylka, zasmál se Duck. Co budeme dělat dál? Půjdeme hledat další likanty. Mark zavrtěl hlavou a na čele se mu objevila vrázka. Přemýšlel jsem o tom skoro celou noc. Včera v té objevitelské euforii bych málem udělal další chybu. Jestli jsou ještě někde na pevnině likanti, pak je zbytečné je hledat. Ještě bychom porušili jejich přirozený vývoj. A co ti na ostrově? Ne my, ale společnost Jamerson porušila zákon. My jsme se pouze pokusili navrátit věcem přirozený vývoj. Nashromáždil jsem dostatek důkazů pro to, aby Soda mohla být zařazena mezi primitivní planety se zákazem vstupu. Duck se rozzářil, že by. Vrátím se tedy na Zemi. Přiznávám, že mi nic nezní příjemněji než to. Kdyby někde chtěl strávit zbytek svých dní, tak tady rozhodně ne. Vrátili se k modulu, který stál o kus dál na mítince. Co to Raj dělá? Podivil se Duck, zůstává vzadu. Neznepokojuj se, má ještě jedno malé poslání. Pár hodin mu to ještě potrvá. Jestli se ti chce spát, jdi se natáhnout, já budu držet hlídku. McDonald dlouho neváhal. Dobrá, za 2 hodiny tě vystřídám. Už cítím, že mám spánkový deficit. Na Astronefu si nás nechal spát jen 5 hodin a poslední 2 noci jsme trávili potloukáním se po plážích a hledáním chobotnic. Duck sebou praštil na lehátko a už v polospánku zamumlal. Nezapomeň mě vzbudit. Pozdě v noci konečně objevil Raj. V každé ruce držel po 1 zrzavé lištičce. Není snadné je najít, řekl Markovi. Jak si je chytil? Použil jsem bombičky s anestetikem. Až se vrátíme na zem, budu si muset doplnit zásoby. Duck se vztyčil a promnul si oči. Co pro boha chcete dělat s těmi šelmičkami? To je dárek pro naše kamarády likanty. Jen doufám, že se těmhle půvabným zvířátkům bude na ostrově dařit. Přitom množství dravých ptáků, které na ostrově sídlí, určitě nebudou trpět hladem. Duck se chápavě usmál. Tím samozřejmě nijak nenarušujeme přirozený vývoj původních tvorů, že? Řekněme, že se mi docela líbí, když naleznu ekologický prostředek, jak vyřešit nějaký problém. A tato zvířátka přeci pocházejí z této planety, ale tady na ostrově nežijí. Doposud tu sice nežili, ale proč by jednoho dne nemohli? Raději dřív než později, že? Přesně tak, kapitáne McDonalde. A teď dovolte, abych vám připomněl některá zásadní pravidla. Pravidlo Č. 1 zní, do kanceláře nadřízeného vcházíme s vlastními myšlenkami, ale ven vycházíme s šéfovými. Pravidlo Č. 2 je nejdůležitější ze všech, čím více kritizujeme svého šéfa, tím méně máme prémií a dovolených. Duck se usmál. Myslím, že jsem pochopil. Kdy odlétáme? I hned. Nenápadně vysadíme naše malé pasažéry a vrátíme se na Merkur. Ty nechceš Likantům nic říct. Ne. Nechám jim je tu jako překvapení. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.